يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بيان دي دا إصلاح داسي كوي داسي كوي صدقي كوي للهیت ځان کې پیدا کې اخلاص پیدا کې دریا کارې نزان ساته د شهرت نزان ساته ښه سخت د شهرت نزان ساته دا پوسټو دی یو چاپاوي او نامي دی پکې زمانه ماري پکې اونې لیکل او بل وی زما دی پکې لکه دې نزان بچ کوي دا لوی غضب دی. نن مسله دا دوستانو د اصلاح طریقه دا ده چې د ظاهر نه د باطن اصلاح کیږي. تاسو خپل ظاهر درست کړئ ان شاء الله چې باطن دن به اصلاح وشي. یو لوی بزرگ دی هغه وایي څه وخت کې مونږ اعمال چې کول نو عادت و عادتن به مونږ کول هغه عادت را پاسید عبادت تی وګرځید. نو ما وی چې د خپل ځان اصلاح کوي نو اصلاح د ظاهر وکي چې اصلاح د ظاهر وشي د باطن به وسره وشي. زمونږ د استازان استاز دی لوی پیرمو لوی بزرګمو هغه به دا خبره کوله چې معاملات درست کې ظاهر درست کې باطن به درست شي. کله ناکله به هغه ته یو سړی راغی چې ما له وظیفه راکړه وظیفه د پیرانو صاحبانو له چې خلک ورشي نو بیا ته هغه وظایف اخلي. وی موریدی ورته وی بیعته نو مولانا صاحب به ورسره نه میلاوید. اول به ولا ډوډۍ راوسته ډوډۍ وای دا ډوډۍ سره رانډه دا به خادم لور کړه چې دا ورته کېده. حضرت په دې باندې ډېر سخت شو ګورې ظاهر دې درست نی نو باطن نه درست کیږي. چې ډوډۍ به وخوړه نو خادم ته به بیا دا حکم وشي دا بیا مال راوړه. نو چې را به وړه نو ورته به وکتل ډېر سخت په دې دغه کې که چا به ډوډۍ ډېره خوړلې وه دا ټیکه ده او انډۍ به کمه خوړلې وه وایي د دې سړي دنیا صحیح نه ده آخرت به څنګه صحیح شي. یا سړي به انډۍ ډېره خوړلې وه او ډوډۍ به کمه خوړلې وه وایي دا هم نه درست کیږي. او چې کم سړي به د ډوډۍ او د انډۍ مناسبت وایي دا سړي ظاهر صحیح دی د ده باطن هم دغه کېږي نو هغه ته به وې راځه. نو اسی مدرته وی چې اصلاح د باطن غوري نه کیږي چې کمی پورې اصلاح د ظاهر اغنی شي. او د اصلاح د ظاهر کې دوستانو دا معاملات نه دي معاملات د دې اصلاحو کې خرڅول کوي اغشتل کوي د دې اصلاحو کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې یو سړی ته به دا اجازه نه ورکوله چې هغه دې په بازار کې دوکان واچوي پابندي وه. علي به دغه کول چې هغه نه به تپوسونه وکړی چې ته په خرڅولو او په اغشتلو پوهېږي طریقه درځي نو چې دا به ته تپوسونه وکړه نو بیا به ولا پس اجازه ورکوله. نن مسله دا د مسلمانانو تاسو یو معامله وکړه په دې معامله کې په یو ملګري باندې قرض راغی قرض په ملګري باندې قرض راغی یو ملګري باندې قرض راغی دې قرض سره بس کې زمړ خپل کار بکی دامه کوي. اصلاح د ظاهر وکي چې الله اصلاح د باطن سازو کی. یو دا دې دا اولی کې چې ما د پلانینه پلانې شي په دونه روپو واغشت د پلانی تاریخه پوری او بل دا دی چې دوه کسه پې گواه کړي. ان شاء الله تاسو دا معاملات داسې شروع کړئ ستاسو به ظاهر درست شي نورم او چې ظاهر درست شي باطن به خود به خود هغه درست کیږي. نو وی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو, کافر سره خبره نه کوي هغه به خپل کار کوي, اے مومنانو اے ایمان والو, اذا تداینتم کله چې تاسو د یو بل سره معامله کوئ, د تداین خپله معنا دا قرض معامله, خو دلته دین رست راغې نو موږ به داسې وایو اذا تداینتم کله چې تاسو د یو بل سره معامله کوئ, بدین د قرض, مراد د قرض نه هغه قرض دی چې په یو باندې لازمیږي, ها په یو په دواړو نه, د هغې یو صورت دا دی شی نغدې پیسې قرض دي, دکاندار ماما له ورلې چې یو توړه اوړه راکا, هغه وی والا زر پیسې د باندې پاتې شوې, دا یو صورت دلته اوسه په خرڅ په اغوستون کې باندې قرض راغی په کارو چې د ولیکې, یا کله نا کله داسي چې پیسې نغدي وي شی قرضي, دې ته تاسو سلام وایې سلام, دا تاسو بخاری کې ویلي اوس تولګې دې کارخانې والا ته دی وی چې کارخانې استاد مال پلانې قسم شی وته دې پوره بیان کو, پلانې قسم شی به مال دونه پیټه جوړې کې, نو تاریخ به سره معلوم کې پلانی تاریخ باندې پیسې اوس والا, پیسې تا اوس ورکړې قرض راغې په دغه باندې, نو مارې تداین هغه معاملې ته وایي چې معامله وکې خو قرض په یو طرف راشي, ها په یو کس راشي, دا جایز نه دی چې تاسو ګورئ معامله کوئ قرض او قرض په دواړو طرفو راشي, دا بیا جایز نه دی, مدلی کارخانه والا تا ډارو کې چې مال دونه پیټه مال تیار کا او دونه پیسې, نه پیسې نقدی دی او نه شی نقدی, د دینه غره رسول الله سخت منې کړی دا, نه رسول الله ظلم عن بیع الکالئ بالکالئ, قرض په قرض او قرض نه دا صحیح نه دی, یو طرف تک قرضی خیر دی پیسې نقدی دی شی قرض دی, یا شی نقدی پیسې قرض دی, اذا تداینتم کله چې تاسو د یو بل سره معامله کوئ, د دې آیت نامن دا آیت مداینه, بدین د قرض الی اجل مسمى تر د یو نیټې معلومې پورې, ګورې ټکې راغی الی اجل مسمى تر د نیټې معلومې پورې, تاسو ویلو هدایه کی شی قرض خرصول جایز دی خو وردا شرط وای چې نیټه به پکې د غیخه, وردا ناجایز دی حرام دی چې ته شی خرصه او نیټه معلومه نه کې, وردا سخت ناجایز دی, هدایه کی تاسو ویلې ما نیټه به دا وکې معلومه, ک نیټه راځي معلومه, درې راځي سلور راځي, کمیاشت معلومه, ککلونه معلومه, الى اجل مسمى د یو نیټه معلومه پورې, نو نیټه به وي او نیټه به معلومه وي, نو فاکتبوه تاسو الیکې هغه هغه معامله څه ده هغه الیکې, دا فاکتبوه کې دا امر دی, دا امر د څه لپاره دی, وی دا د استحباب د پاره دی, خام مستحب طریقه دا, دا واجب نه دی خو مستحب دا دی چې سبا لانجې ناراضي, فاکتبوه تاسو الیکې دا, که تاسو وایې چې مونږ خو لیکل شونه لیکل راضی نه, ولی یکتب بینکم او اودی لیکي په منځ تاسو کې کاتب یو لیکونکی, که تاسو نه بل کاتب راولی, ولی یکتب او اودی لیکي بینکم په منځ تاسو کې دا معامله کاتب یو کاتب, یو کاتب راولې لکه اکثر تاسو چې معاملې کوئ که نه نو بار تا پاس تحصیل ته لاړ شي هلته عرض نویس وي هغه د غني هغه کاغذونه چې لیکي په هغه لیکې بل عدل په عدل او په انصاف دا لیکل ډېر ضرور وي تاسو چې ځمکې الی ځمکې لیکې که نه لیکې اکثر خلک پیښور کې په دې سټامونو هم کار نه کوي هغه وایي دغه کې کوو کشرو کې دغه کوو انتقال کوو ولا یابا کاتب انکار دې نه کوي کاتب ان یکتب د لیکلونه کاتب ته ووایه راشه هلکه موږ له دا شی ولیکه نو هغه دې انکار نه کوي ولا یابا کاتب انکار دې نه کوي کاتب ان یکتب د لیکلونه کما علمه الله لکه څنګه چې الله خودلې دې ده ته کما علمه الله لکه څنګه چې الله تعلیم ورکړی دی ده ته دا د یکتوب سره که ولګوېم صحیح دا کاتب دې دا ولیکي او په هغه طریقه دې ولیکي چې الله پې فضل کړی دی او د لیکلو طریقه یې ورته ښودلې ده دا سټام چې تاسو لیکې ګوره دار سړی نشي لیکلی دا چې الله کم سړی باندې فضل وکړي نو هغه ته الله پاک هغه طریقه د سټام لیکلو ښیي کما علمه الله دقه سې دې ولیکي لکه څنګه چې الله ښودلې ورته ده مدري خیان لري یا داسې وکې چې احسن کما احسن الله خلقو سره داسې احسانونه کوه لکه تا باندې چې الله احسان کړی دی وایي دا د الله لوی فضل دی چې الله تعالی تا ته طریقه د ښودلو ښودلې ده نو چې الله د باندې دا فضل کړی دی نو ته خلکو ته فیدې رسوه فلیکتب هغه دې ولیکي هلکه کاتب چې کاغذ راوالي سټام املا به څوک وایي املا به هغه کس وایي چې چا باندې حقی ښه ته چې د چا نه ځمکه والې نو تاسو چې تحصیل ته لاړ شئ ولیکې نو چې هغه چا نه دې ځمکه اغوستې ده هغه املا وایي وایي زه پلانې د پلانې سړي زوی دا خپل ځمکه رالمه او په پلانې باندې مې سره د تمامو حقوقو نه غکړه ورخار نو هغه چا باندې چې حقی کاتب ته به املا څوک وایي هغه به وایي وليملل الذي او املا دې ووایي هغه کس علیه الحق چې په چا باندې حقی یې تا اوس د چا نه بازار کې شی واغستو نو ته به املا وایې چې ما د پلانې نه پلانې شی د دونه نېټې دپاره په دونه پیسو باندې دغه کړو واغشته که سبا ته هغه دغه کې چې دا خط بیا دغه یو دلیل وي دا خط به املا هغه څوک نه وایي چې د چا حق وي داسې به نه وایي ما په پلانی باندې زما په پلانی باندې دونه پیسې دي ځکه ما نه شی واغشته ستا خبره حجت نه دی نو چې حجت دې نه دی نو خط به دې څه حجت شي وليتق الله او چې املا وایي نو وليتق الله دې دې ویریږي د الله نه ربه چې هغه د رب دی ولا یبخس منه دې دې نه کمی د دې نه شی اس شی به چې څومره پیسې وي ما د پلانې نه پلانې شی واغسته په دونه روپو باندې دا نه چې زری او دې وایي نه هڅوه فان کان الذی علیه الحق که چېرې وي هغه کس چې په هغه باندې حق وي سفیهن هغه بې وقوفه وي شوده غوندې وي هغه په املا ویلو نه پوهیږي او ضعیفن یا کمزوري وي بوډا دی خولې نه خوځي یا وړوکی دی په دې نه پوهیږي او لا یستطیع ان یمل یا د ده طاقت ني د املا ویلو د املا د ویلو طاقت ني زمیدار سړی نه دی هغه غریب دا د دې سټام املا ویلی نشي د دې وجې نه سټام والا په خپل هغه دغه کوي ا مضمون جوړوي نو فلیملل ولیه نو املا دی اوی اختیار من داغو داغا شکم مشر دی آغا دی راشو دا پزیر داغا او کی چه زما زی دا پلانی بانده ندون شی قرض آغشتی دی یا پلانی بانده دا شی خرس کو بالعدل پا انصافو نو یو ویلی کئی او وستشهدو او تاسو طلبو که دا گوا وستشهدو او تاسو طلبو که دا گواهانو شهیدین چاگا دو گوانی و ارمامل بانده کم از کم دو گوان چی بیخا س وستشهدو تاسو طلبو که دا گواهانو شهیدین دا دو گوانو عجیبا ونده دا رزمکال دو گوان گو کوره لاره اخلی دو گوان نگه کوه نو چه دا نور معاملی کوه خود بیکم یا دو گوان دقه که چه سبب تختول و جگر و غوبری نی مر رجالکم دا سرو استاسونا چه سریوه کنامید گولا نو ماشومان سی ندی خواه چه ماشومان گوهی که دا سی نده آب خواران پدی نکویگی سری چه وی خزی تووته زان لده خزو گوهی پا معاملاتو که سی نده دارنگی سری ستاسی ہوئی نده دی وجه نه غیر مسلم و گوی اغسی نده فا ایلم یکونا کشرینو دا دو گوان رجولین دو سری پا دا غالاکا که دو سری نمیلاوی دل نفا رجولن نبیا یو سری ومرعتان یو دو خزی بیا دا یو بسری شی او دا بل سری پا زیبا دو خزی شی او دا گوان با کم گوان را ولی علکا نیکان کسان دیندارا ممن دا غیچانا تردونا چستاس و خخی من شهداء دا گواهانونا علکا دا دو خزی با ولیوی وی دا خزو بانده هیر زیادتا دا ایرا نکو دا یوین ایریگی نا بلا دیو تا یادی مر خور نو اگا پلانیزا که دید دو کسانو دا معامله نوا کری دا خبر اثر نوا کری انتا دو اللہ کچری هیرشی احداهما دا یو دا دوینا کپا دی خزو که دا یو خزینا دا خبر ایرشی فتذکر احداهما نو یادی با یو دا دوی الاخرى بلتا اگا یو با دی بلتا دا خبر یاد کی علکا گوان را ولی چه کسانو را شه منگ دا معامله کو تاسو گواشه گوان مدلی دو زیکی وی یو تحمل وی معامله که پا معامله که دو کسان دغا که گوا که دیتا تحمل دا شهادت وی یو بیا چه سبا لانجره شی اغا دالت کن وغی تا بیا سوی ادا دا شهادت خا ولا یعب الشهداء انکار دی نکی گواهان ازا ما دعو چه کلا غیر و بلیل شی و معامله که چه گوان را بله نو مستحد طریقه داده چه دوی راشی او که نرازی ام جیز دی خو که گواهان گواشو او سبا بیا لانجره لیلن و عدالت که بیا ده دوی گوی داده غدا خواه واجبه ده خواه ولا تسامو او تاسو زرمتنگوی ان تکتبوهو چه تاسو اولی که دا معامله صغیرن کاغا معامله ورائی دا لگو پیسووی او کبیرا یا غطی علکا دا زرو پو معامله دا نو دا بسر سنگلی کو علکا معامله تا دا زرو دا دو زرو خبره نه دا خبره دا شریعت دا شاغت آتوی صغیرن کاغا معامله ورائی او کبیرن یا غطی ویلی که خوگواری خط که بم آغا نیتلی که الى اجلیه ترخبری نیتلی پوری پا دی معامله که چه کم قرض راشی نیتا با معلومه که تاسو ویلیو دا نیتی نمخ که آغا سلی تان وقتی نشی چه نیتا نیر آغلی دا نیتی نمخ که آغا سلی تان وقتی نشی او چه نیتا راللا نبی ترستو که ولی نشی تا بیاداز نشه ویلی چه ما سر نشتا و ما سر نشتا ولی سر نشتا اجرا دی خرسا که زمکا دی خرسا که بلشه دی خرس که ذالکم دالی کلو اقصتو دالیر دا عدلو دا انصاف خبره دا عند الله پنیز د الله واقومو او دا ډیر مضبوط اونکې دی لشهادتې دپاره د گواهی چې یو طرف ته گوان گوی وکړي او بل طرف ته دا ختم ښکاره شي و ادنا او دا ډیر نږدې د دې ته الله ترتابو چې تاسو به په یو بل شک نه کوی. ګوره د خط لیکلو دا فیدې شوې سبا به تانه یېرئ چې دا دومره پیسې دي بل به وایي نه دونه پیسې دي یو به وایي درې میاشتې نیټه ده هغه بل به وایي نه څلور میاشتې نیټه ده الا ان تکون تجارتا ویلې کوي که دا معامله لاس په لاسي نو بیا ملي کې الا ان تکون تجارتا مگر کوي دا معامله تجارت حاضرتن حاضر شی مزیر دی او پیسې مزیر دی او تو دیرونها او تاسو لاس په لاس کوئ دا بینکم په خپلو کې بس نقشې دی پیسې والا او شی راکا نو فلیس علیکم جناح نشته په تاسو ګنا الله تکتبوها چې تاسو نه لیکې هغه دکانو ساخلی پیسې والا نقد ورکی او دکان دل نقد در کی نو که نی لیکې می لیکې دومره د لیکلې ښه دي و اشهدو او تاسو ګوا راولئ که لیکې نه می لیکې خو ګوان راولئ اذا تبایعتم چې کله تاسو په یو بل باندې شی خرڅوئ زی بس دیخا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين دعا وكيا يا الله تزمن رضاشي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې یا رب تزمن حالات درست کی رب تزمن اعمال درست کی رب تزمن معاملات درست کی رب تزمن اخلاق چې دي صحیح درست کی رب خپل توفیق زمن سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمن نصیب وګرځي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمونږ ته نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې مړه کې په خبره کې مړه کې په ورځ د آخرت هم رب د دې خیر او برکت نه مونږ ته محروموي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کې ناستو دنیا کې الله اجر ورکړي آخرت کې الله اجر ورکړي. کومو ملګرو کاروبار نه هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله حلال کاروبار ورکړي د چا کاروبار یې الله په خپل کاروبار کې خوشحاله ساتي د زړه سکون اطمینان الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشانون الله حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي. خاص کر ملګري بیماران یې هغوی ته دعاګانې وکړي کورونو کې بیماران یې هغوی ته الله دعاګانې وکړي چې الله شفا کامله ورکړي. وصلى الله تعالى أحمد